ისე სანამ დაიწყებდეთ რუსეთის ბაზები არის ან დარბაში თქვენ ახახ პუტინი ამოსული და გამოვიდნენო ეგენი მოგესალმებათ ღამის შოუ დათობო ვიჩაიშვილთან ერთად და მონოლოგის დასაწყისშივე მე მინდა შევეხო ისეთ მნიშვნელოვან მოვლენას როგორც იყო ოსკარების დაჯილდოების ცერემონიალი ქართველმა ცნობილმა ადამიანებმა განაცხადეს რომ აი ფილმებში ოსკარებზე რომლებიც წარგემილნი იყვნენო ჩვენს დიდი სიამოვნებით მივიღებითო მონაწილეობასო იმდენ რომ რაღაც შესაბამისი დიდი გამოცდილება გაგვაჩნია ასე მაგალითად მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა რომ ჩვენთვის ზედგამოჭრილია ფილმი ავიატორიო ესე იგი ამ ფილმში ვიმონაწილეობდიო ზურაბ კიაბერაშვილმა განაცხადა რომ ის ფილმი რო იყო გზის პირას აი ამ ფილმში ვიმონაწილეობდიო ლეიბორისტებმა თქვეს რომ აი ეს მულტფილმი რო არისო ყველაზე მაგრებიო აი ეს ჩვენთვის იქნებოდა ზედგამოჭრილიო მაგრამ არა უთხრეს იქ უთხრეს რა ის 33 უიღბლობა რო არისო ჯერ იმაში დაამთავრეშო გადაღება და ბოლოს მომღერალმა ეკა კვალიაშვილმა განაცხადა რომ ჩვენთვის ზედგამოჭრილი იქნებოდა მონაწილეობა ფილმში ძალიან გრძელი ნიშნობა ეს ოსკარების დაჯილდოების ცერემონიალი იმდენად მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო რომ ამას ქალაქ თბილისის მართველობაც გამოეხმაურა ტრადიციულად შეიკრიბნენ ესე იგი ზურაბ ჭიაბერაშვილი და თემურ ქურხული ჭიაბერაშვილმა თქვა რომ თბილისშიც უნდა იყოს ესეთი დაჯილდოების ცერემონიალი მოდი გავაკეთოთ თბილისშიც ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზშიცო ესე იგი ქურხულმა უთხრა რომ იქო როგორ მივლენო მე ეს მსახიობები ფილარმონია კი კარგიაო მაგრამ იქ როგორ გაივლიანო იქ სუსაცობებიაო ვიღაცას რაღაც სამკუთხედი გაუკეთებიაო იქო და სუსაცობებიაო და ადგილი სად გამოვნახოთო ხო მაშინ ჭიაბერაშვილმა უთხრა რომ გვირაბი გავაკეთოთო ფილარმონიასთანო და იქ გაიარონო მსახიობებმა იმარაო გვირაბშიო გაიარონო ვინ დაინახავსო ამან უთხრა ხოდა ხონა დაინახოსო ხალხმა რომ ხელი ხონა დაუქნიანო მაშინ გზა გადავკეტოთო თავისუფლების მოედნიდან ესე იგი ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზამდე და რამე დავაგოთო რა ამ გზაზე რა დავაგოთო რაო და ხალიჩა რო დავაგოთო არა ხალიჩა იქ არისო აა მაშინო ლინოლეუმი დავაგოთო ლინოლეუმიო კი ბატონო კაი იდეაო და რა ფერის ლინოლეუმი დავაგოთო ну რა ვიცი წითელიო დავაგოთო არა წითელი იქ არისო ო იქო ხალიჩა არისო აო ხოდა მერეო ერთი კითხვა მაქვს რომ ეს თავისუფლების მოედნიდან რომ წამოვლენო სანამ ფილარმონიასთან მივლენო ამ სიარულშიო არ დაიღლებიანო ეს სახიობებიო ამაზე კი აღარაფერს მოვთხო კი დაიღლებიან მაგრამ როგორ გინდა ვაბა მე არ ვიღლებიო გავრცელდა ინფორმაცია მოისმინეთ ალბათ რომ კახეთის რეგიონში ესე იგი ექსპერიმენტის სახით შემოიღეს კანონი საქონლის მიერ მოძოვილ ბალახზე გადასახადის დაწესების შესახებ ძროხებისთვის ესე იგი გამოითვალეს და დადგინდა რომ ეს რვალარი უნდა იყოს გადასახადი ძროხების მიერ მოძოვილ ბალახზე თხები ნუ შესაბამისად უფრო ნაკლებ ბალახს მოიხმარენ და ამიტომ გადასახადი იქნება 4 ლარი და უკვე დაფიქსირდა ფაქტები, რამდენიმე ფაქტი გადასახადისთან თავის არიდებისა. ასე მაგალითად ერთმა ესე იგი ძროხის პატრონმა თავის ძროხას კუდი მოაჭრა, წვერები დაუმაგრა წინ და მუს მაგივრად ე ძახილი ახლა ეს 8 ლარი არ გადაეხადა და 4 ლარი გადაეხადა. თავრობა თავრობა ამბობს რომ ეს სოფლებში ასეთი კანონი მოქმედებსო რაც ეხება ქალაქში ესე იგი ბიუჯეტში დამატებითი თანხების მოსაზიდად ერთი ასეთი საგადასახადო ექსპერიმენტი უნდა ჩავატაროთო რომ თუ მიდიხარ ქუჩაში და უეცრად ესე იგი ჩიტი თავზე არ მინდა სიტყვის თქმა და არ ვიცი როგორ ჩიტი თუ თავზე ესე იგი შენ წინასწარ უნდა გადაეხადოს სიმდიდრის გადასახადი ბიუჯეტში და კიდევ ერთი თემა რომ ქალაქში აგორდა ჭორი, ესე იგი მორიგი რაღაც თანამდებობრივი კარუსელის შესახებ, ესე იგი თავიდან აგორდა ჭორი რომ ნიკა გილაური უნდა მოხსნანო, შემდეგ ამ ჭორს დაემატა რაღაც სხვა ჭორები და ბოლოს ჭორმა ასეთი სახე მიიღო. ესე იგი ნიკა გილაურს ხსნიანო და მაგის ადგილზე უშვებენ ჩუბინიშვილსო. ჩუბინიშვილის ადგილზე გადაყავს ჭიაბერაშვილიო. ჭიაბერაშვილის ადგილზე გიორგი არველაძეს უშვებენ. გიორგი არველაძის ადგილზე შოთა არველაძეს უშვებენ. შოთა არველაძის ადგილზე უშვებენ მერაბ სეფაშვილს. მერაბ სეფაშვილის ადგილზე დანიშნავენ ხათუნა გოგორიშვილს. ხათუნა გოგორიშვილის შემცველი აქვერიშოვეს საქართველოში და ჩამოყავთ ხრისტო სტოიჩკოვი ბულგარეთიდან. ხრისტო სტოიჩკოვის ადგილზე, ესე იგი, ნიშნავენ ალბანოს და რომინა პაუერს ერთად. ორს ნიშნავენ, იმიტომ რომ ალბანომ თქვა, რომ რომინა პაუერით უწავაო, მე სახლში რავაკეთო. ალბანოს და რომინა პაუერის ადგილზე ნიშნავენ ჯონდი ბაღათურიას. და ჯონდი ბაღათურიას ადგილზე ნიშნავენ დათო ილურიძეს. მე მაწყობს ასე, რა ვიცი.